Ancol, mesra. Bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Yen tak sawang sorote, jane ku ngerti ono ati sliramu. Nanging ono ne mung sewates kanca, padha rawani ning ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan nampot iki ora mau dukung, mung dadi kanca mesra mergo kepanjang. Asik asik gimana dah. Oh,